stacji BP? Tak. Teraz płacąc kartą Visa za paliwo mamy jeszcze więcej korzyści. Weź udział w promocji Visa. Płać kartą za paliwo na stacjach BP. Czekają na Ciebie atrakcyjne promocje, zniżki i rabaty. Ty decydujesz, z której chcesz skorzystać. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły ofert na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. Teraz w Rossmanie szalona obniżka o 49% na kosmetyki do makijażu. Tydzień po tygodniu. Czas na tydzień dla oczu, czyli tusze, cienie, kredki, eyelinery w szalonej obniżce. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 kwietnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Niemcy finansowali byłą partię Donalda Tuska. KLD pisze wprost: Polska Razem chce powołania komisji śledczej. To absurd, komentował w Trójce profesor Tomasz Nałęcz. Polacy podziękują za kanonizację Jana Pawła II. Specjalna msza na placu Świętego Piotra rozpocznie się za godzinę. Unia rozszerzy sankcje dla Rosji za destabilizowanie sytuacji na wschodzie Ukrainy. Wczoraj ogłoszono tam powstanie Ługańskiej Republiki Ludowej. To absurd, tak profesor Tomasz Nałęcz mówił w Trójce o pomyśle powołania komisji śledczej, która miałaby wyjaśnić funkcjonowanie systemu partyjnego w Polsce w ostatnich 25 latach. Z inicjatywą wyszedł lider Polski Razem Jarosław Gowin. Powodem są doniesienia tygodnika Wprost, który napisał, że to Niemcy finansowali byłą partię Donalda Tuska KLD. Oskarżenia wobec Kongresu Liberalno-Demokratycznego, którego liderem na początku lat 90. był obecny premier, wysunął Paweł Piskorski, były polityk PO. Doradca prezydenta Tomasz Nałęcz tak komentował w Trójce te zarzuty. Radzę mu, drogi Pawle, uporządkuj swoje sprawy. No nie pluj, odwracając się do tyłu, w swoją przeszłość. Proszę zwrócić uwagę, jak to jest napisane. To jest tak napisane, że jeśli by pan chciał to zweryfikować sądowo, to się okaże, że coś słyszał, coś wiedział, powiedział mu ktoś, kto już nie żyje. Jest bardzo sprytnie od strony procesowej sformułowane. Były szef sejmowej komisji, która wyjaśniała aferę Rywina, nazwał też absurdalnym pomysł Jarosława Gowina, by w tej sprawie powoływać komisję śledczą. Ja bardzo wysoko oceniam pana Jarosława Gowina. Gdyby nie tego rodzaju wypowiedź i nie to ogłupienie, które i zaczadzenie, które na mądrego czeka sprowadza polityka, to bym powiedział, to jest polski intelektualista. No ale jak można w ogóle wpaść na pomysł, że polska wolność jest dziełem reklamówek sowieckich i niemieckich? To jest absurd. No to tak jakby Polakom w twarz napluć. Polska wolność jest dziełem milionów Polaków, wielką zasługą Solidarności. Komisja śledcza to jest absurdalny pomysł pana zdaniem? Ależ oczywiście, że tak. Zdaniem polityków Platformy cała sprawa to element trwającej właśnie kampanii wyborczej. Piskorski, który od lat jest skłócony ze środowiskiem PO, kandyduje do Europarlamentu z list Europa plus Twój Ruch. 24 godziny po kanonizacji Jana Pawła II Polacy będą dziękować za nią podczas specjalnej mszy na placu Świętego Piotra. Ma w niej uczestniczyć para prezydencka. Nabożeństwo odprawi włoski kardynał Angelo Comastri. O szczegółach Marek Lenart. Kardynał Comastri opiekował się grobem papieża Polaka najpierw w grotach watykańskich, a od beatyfikacji w 2011 roku w kaplicy świętego Sebastiana w bazylice świętego Piotra. Do jego rąk trafiają pozostawiane na nim prośby i modlitwy. Na mszy będą polscy pielgrzymi, którzy nie wyruszyli jeszcze w drogę powrotną do kraju, a wśród nich prezydent Bronisław Komorowski z małżonką. Zaraz po niej para prezydencka złoży kwiaty na grobach obu nowych świętych papieży, Jana XXIII i Jana Pawła II. Wieczorem w rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej odbędzie się koncert zatytułowany Te Deum Laudamus, Ciebie Boże wysławiamy, z udziałem zespołów Mazowsze i Śląsk. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Niespokojnie na wschodzie Ukrainy. Nocą w Mariupolu ktoś obrzucił koktajlami Mołotowa miejski sąd. W Doniecku prorosyjscy separatyści okupują gmach miejscowego radia i telewizji, a w Ługańsku protestujący ogłosili powstanie Ługańskiej Republiki Ludowej. O tych wydarzeniach specjalny wysłannik Polskiego Radia Krzysztof Renik. Do ataku na sąd miejski w Mariupolu doszło krótko po północy. Nieznani sprawcy wrzucili przez okna do budynku koktajle Mołotowa. Wybuchł pożar, który zniszczył ponad połowę gmachu, w tym sądową kancelarię. Z kolei okupujący pomieszczenia w budynku Donieckiego Radia i Telewizji domagają się transmitowania w Donbasie telewizji Rosja oraz wyrażenia zgody przez władze na emisję redagowanego przez separatystów programu. Ma on być ich narzędziem w walce o Doniecką Republikę Ludową. Separatyści chcą za pomocą takiego programu prowadzić akcję propagandową przed organizowanym przez nich, nieuznawanym za legalne przez władze w Kijowie referendum, w wyniku którego miałaby zostać wyłoniona niepodległa Doniecka Republika Ludowa. Wedle podobnego scenariusza przebiegają wydarzenia również w Ługańsku, gdzie separatyści okupujący budynek Służby Bezpieczeństwa proklamowali powstanie Ługańskiej Republiki Ludowej. W obu wypadkach zwolennicy secesji zapowiadają ścisłe związki z Rosją lub nawet deklarują chęć wejścia w granice Federacji Rosyjskiej. Krzysztof Renik, Donieck, Polskie Radio. Za destabilizowanie Ukrainy dziś Unia Europejska ma rozszerzyć sankcje wobec Rosji. Brytyjski szef dyplomacji wymienił zakaz podróżowania i zamrożenie majątku dalszych osób objętych sankcjami. Już w piątek kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiadała, że nowe posunięcia stanowiłyby element drugiej fazy sankcji, nie trzeciej, poważniejszej, zarezerwowanej na wypadek dalszej eskalacji. William Hague powiedział, że w razie formalnej aneksji wschodniej Ukrainy, tak jak Krymu po referendum w zeszłym miesiącu, przygotowano dalej idące posunięcia. Chodzi najprawdopodobniej o sankcje wobec rosyjskiego sektora energetycznego i banków, co uderzyłoby w zdolność inwestowania przez rosyjskie firmy na londyńskim rynku. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. W Trójce pora już na sport. Michał Gąsiorowski. W zeszłym roku odpadli już w ćwierćfinale, w tym zostali mistrzami. PGS Krabbełchatów nie dała żadnych szans Asekoresowi Rzeszów i wygrała finałową rywalizację 3-0. Bohaterem i najlepszym siatkarzem został Mariusz Wlazły, a Stéphane Antigua po tym ostatnim meczu zamieni na stałe sportowy strój na trenerski garnitur. Graliśmy bardzo dobrze, jest bardzo fajny skończyć tutaj w Bełchatowie. Wszystko jest super. Już dla mnie kariera jest koniec, jest zakończenie. Trochę smutny, oczywiście, ale zaczynam jak trenerem, to będzie pasjonujące. Pewnie, że tak, tym bardziej, że czeka go wielkie wyzwanie Mistrzostwa Świata i to w Polsce. Tak mówił w wywiadzie dla Polsatu Sport Stéphane Antigua, selekcjoner naszej reprezentacji. W koszykarskich finałach pań też już wszystko jasne. Z wielkim pucharem i złotymi medalami Wisła Kanpak Kraków, która w piątym meczu finałowym pokonała CCC Polkowice 59-52. Najlepszą koszykarką finałów została Justyna Żurowska z Wisły, która zupełnie się tego nie spodziewała. Tak naprawdę jak usłyszałam swoje imię i nazwisko, to nie uwierzyłam w to, że faktycznie jestem tym MVP, bo taka chyba tendencja jest, że to zagraniczne zawodniczki z reguły są wyróżnione, ale najważniejszy jest zespół, który zagrał na miarę mistrza Polski przez cały sezon. To nie jest tak, że tylko finał o tym świadczyła, ale cały sezon. I jeszcze o koszykówce. To najlepszy wynik Marcina Grotata w playoffach. Jeszcze nigdy nie rzucił aż 17 punktów, a tak było w ostatnim meczu z Chicago Bulls. Washington Wizards wygrali to spotkanie 98-89 i w serii do 4 zwycięstw prowadzą 3-1. W Tauron Basket Lidze znamy już natomiast pary pierwszej rundy playoff. PGE Turów z Gorzelec zagra z AZS-em Koszalin, Trefl Sopot z Energą Czarni Słupsk, Anwil Włocławek z Rosą Radą, a Stelmet Zielona Góra z Asseco Gdynia. Pierwsze mecze 2 maja. Teraz piłka nożna, 4 gole i 2 remisy w T-Mobile Ekstraklasie. Korona, mimo że przegrywała z Widzewem 0-2, doprowadziła do wyniku 2-2. Za to Ruch z Lechią zremisowały bezbramkowo. W Hiszpanii 2 samoboje Villarrealu zdecydowało o zwycięstwie Barcelony 3-2. Na prowadzeniu wciąż Atletico, które 1-0 pokonało Walencję. A w Anglii czeka nas szalony koniec sezonu. Po przegranej 0-2 z Chelsea, Liverpool ma nad The Blues tylko 2 punkty przewagi w tabeli. Manchester City, jeśli wygra zaległy mecz, zrówna się punktami z Liverpoolem. W klasyfikacji najlepszych kolarzy świata ma przed sobą już tylko 4. Michał Kwiatkowski po zajęciu 3 miejsca w wyścigu Liège-Bastogne-Liège awansował na 5 miejsce listy UCI, przed nim tylko Contador, Gerans, Valverde i Cancellara. A nasi tenisiści stołowi zaczęli walkę w drużynowych mistrzostwach świata. Na początek wygrali 3-0 z Rosją. Za to w mistrzostwach Europy w judo polska drużyna pań zdobyła brąz. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Na Wybrzeżu, Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie dziś pogodnie. W innych regionach zachmurzy się i popada. W południowej połowie kraju możliwe burze z gradem. Najchłodniej na całym morzem od 14 do 17 stopni. Poza tym 18 w Suwałkach, Białymstoku i Olsztynie, 19 w Warszawie, Łodzi i Krakowie, 21 w Szczecinie i Rzeszowie. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Po aparat cyfrowy Sony HX60 z matrycą 20 megapikseli za 1449 zł. Saturn, technologia tak ma.

is my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus D.O.U. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Taka to opowieść o Budapeszcie, nasza piosenka dnia, George Ezra. Jest prawie kwadrans po godzinie 9. I tak właśnie dzisiaj będziemy zwalniali i przyspieszali, zwalniali i przyspieszali. To był Paul McCartney. Anna Regulska, Sylwia Hejmarek-Niedźwiecki, witamy i zapraszamy do południa. Co dzisiaj u nas? Nowy cykl o za 3 minutki. Cykl Słucham Wolność. Za 3 minuty powiem więcej. A o godzinie 9.30 informator ekonomiczny. Dzisiaj Arkadiusz Ekiert i jego gość. Co w mowie piszczy? Kasia Kłosińska. Mieć się spyszna, to przed godziną 10. Po 10 o płytach tygodnia Grzegorz Hoffman opowie o płycie grupy Pixies, a ja przybliżę Państwu Siesta Festival i Siesta w Teatrze Studio Marcina Kiedryńskiego. To po 10, potem zaraz trójkowa powtórka z historii. Dzisiaj to będzie listopad 1961 roku. Cykl przygotowywany przez Magdę Jeton i Gabi Darmetko. Gościa spodziewamy się około godziny 10.30 z nową płytą, której premiera właśnie dziś, jutro. Fajny film Ryszard Jaźwiński w Tarnowie. Połączymy się z nim. Tarnowska, 28. Tarnowska Nagroda Filmowa. To około 10.45. A po 11.00 Michał Margański o roku Oskara Kolberga. Przed samą 12.00 powieść. I tak pięknie nam się zapowiada audycja do południa. Miało lać, przestało lać w Warszawie. Przynajmniej to dobra zieleń zielona. to jest orkiestra Vincenta Bella i temat z filmu Port Lotniczy. To przy okazji przypomnę adresik marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. 20 minut po 9. Dziś pierwszy odcinek cyklu zatytułowanego Słucham Wolność, w którym o historii ostatniego 25-lecia opowiemy, wsłuchując się w piosenki powstałe w tym okresie. Przed nami 25 opowieści o słynnych polskich piosenkach i o historii ostatniego ćwierćwiecza. Słucham Wolność. 25 lat wolności. Od roku 1989 do dziś. Sklepowe półki, kiedyś puste, dziś uginają się pod ciężarem towarów. Na wakacje jeździmy gdzie chcemy. Nie ma cenzury. Dorosło pokolenie, które nie wyobraża sobie innej rzeczywistości. A może by tak stworzyć swoistą ścieżkę dźwiękową do tego ćwierćwiecza? Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czaił się ból. Jeszcze będzie przepięknie. Utwór święcący triumf w latach 80. grupy Tilt debiutował na liście przebojów Trójki dokładnie 17 czerwca 1989 roku. Co to był za czas? Za wyborem głosowało 402 posłów. Przeciw wyborowi żaden. Wstrzymało się od głosowania 13 posłów. Dobry wieczór Państwu. Taki był wynik głosowania nad składem rządu Tadeusza Mazowieckiego. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Na początku kwietnia zakończyły się obrady Okrągłego Stołu. 4 i 18 czerwca odbyły się słynne wybory, które zakończyły się wygraną Solidarności. We wrześniu pierwszym niekomunistycznym premierem został Tadeusz Mazowiecki, a w listopadzie Lech Wałęsa odwiedził amerykański kongres. Słowa tej piosenki ewidentnie opowiadały o Polsce, a tymczasem oddajmy głos Tomaszowi Lipińskiemu. Podczas mojej wizyty w Moskwie, to była końcówka 80. lat, i tam na Placu Czerwonym naprzeciwko Kremla jest taki wspaniały dom towarowy GUM. I tam byłem wtedy, pod koniec lat 80. podczas tak zwanej pierestrojki, kiedy to w większym stopniu niż przedtem zaczynały pojawiać się na bardzo pustym skądinąd rynku wewnętrznym rosyjskim zagraniczne towary luksusowe, na przykład kosmetyki francuskie. I tamże w tym GUM-ie, przed jednym ze sklepików, siedziałem na takiej ławeczce, to są takie galeryjki, fajne ławeczki. Siedziałem i patrzyłem na tłumek radzieckich kobiet, które no, w takim obrazku, który starsi Polacy też pamiętają, tłoczyły się do lady. Tłoczyły się w taki sposób, że oczywiście te pierwsze, które były przy ladzie, no to leżały na ladzie, na nich leżały następne, na nich następne, i tak między 4-5 warstw kobiet próbowały tam chwycić cokolwiek, perfumy, nie wiem, wodę kolońską, co tam było, bo cokolwiek tam było i tak było przedmiotem marzeń i westchnień niedostępnym na co dzień. Obok przechodził taki staruszek, Rosjanin. Stary, rzeczywiście wyglądał bardzo starego, myślę, że pamiętał cara jeszcze. I tak stanął, popatrzył na tę chwilę, tak i pokiwał głową i mówił: dziewuszki, co wy, jeszcze będzie piękne, jeszcze będzie normalne. I to była taka scena, czasami w życiu zdarzają się takie sceny czy takie sytuacje, które w taki dziwny sposób stają się metaforą dla czegoś o wiele większego. Człowiek, który ma już ogromny dystans do świata, do komunizmu, tej rewolucji, tej pierestrojki, tych kobiet, tych perfum, przeżywszy to wszystko, co musiał przeżyć, to on ciągle jeszcze ma wiarę w to, że jeszcze będzie normalnie, tak? Że jeszcze będzie przepięknie. A tak wspomina tę piosenkę Grzegorz Hoffman z redakcji muzycznej Trójki. Słuchacze tutaj w Polsce odnosili tekst raczej do Polski niż do Związku Radzieckiego. Pamiętam, na koncertach Tiltu bywałem wtedy dosyć często i ten utwór niezmiennie był przyjmowany bardzo entuzjastycznie, to też, ale bardzo emocjonalnie. No zresztą chyba trudno się dziwić, zważywszy na tekst. I niejednokrotnie widziałem łzy w oczach ludzi na koncertach właśnie w trakcie wykonywania tego utworu przez Tomka i zespół. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie... Cykl Słucham Wolność przygotowuje Jan Niebudek. Ciąg dalszy jutro o tej samej porze. 25 po 9.

Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej, jak zwykle w poniedziałek, i Arkadiusz Rekiert, niezwykle w poniedziałek. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Andrzeju, 9 kopalń należących do kompanii węglowej wstrzymało od dziś wydobycie. W 6 pozostałych produkcja węgla w najbliższych dniach będzie ograniczona. W spółce rozpoczął się tak zwany przestój ekonomiczny. Potrwa do 5 maja. No złośliwie można byłoby powiedzieć, że długi majowy weekend dla niektórych górników już się zaczął. Można by powiedzieć złośliwie, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że górnictwo po prostu, to jest kilka powodów, a jeden to jest taki powód, który dotyczy wszystkich energetyków w tym roku, czyli wyjątkowo ciepła zima w Europie. To dobrze czy źle dla energetyków? Dla energetyków to fatalnie, bo energetycy właściwie mają zwykle żniwa właśnie zimą. W tym roku ze względu na pogodę nie mieli tych żniw, w związku z tym w przypadku górników zostały hałdy węgla. Zarówno na składach kopalnianych, jak i w kraju. No i to oczywiście jest problem. Gorsza sprzedaż. Drugi powód to jest dumping węglowy, tak bym powiedział. Znaczy sprowadzamy coraz więcej węgla z Rosji. No i można się zadawać sobie pytanie, czy ten węgiel jest sprzedawany u nas po cenach rzeczywiście uzasadniających koszty, prawda, wydobycia, czy to nie jest jednak taka oferta bardzo niska, czyli jak to się mówi, właśnie dumpingowa, poniżej kosztów, bo nawet są pytania dotyczące, powiedziałbym, takiego ogólnego dumpingu, prawda, czy rosyjskie kopalnie muszą przestrzegać takich przepisów, jak w innych częściach świata, od choćby, czy też ich nie przestrzegają i w związku z tym nie ponoszą różnego rodzaju kosztów. Trzeci powód, no to również trzeba powiedzieć sobie o... Zgaduję, polityczny. Nie, wysokie koszty jednak naszych kopalń. Znaczy to... No właśnie, dlaczego nie można ich po prostu zamknąć? No, bo to znaczy, jest... Zamknąć to jest jedno, bo zamknąć kopalnię nie jest tak kłopot. Łatwo. Nie, to jest stosunkowo łatwo. Trudniej jest potem ją wznowić, w niej często produkcję, bo musi pan usuwać metan na przykład, prawda? Czasami w ogóle jak się coś wstrzymuje, to wznowienie produkcji jest potem dużo, dużo trudniejsze, trwa dłużej. I ja rozumiem, że z tego powodu lepsze są jakieś przestoje niż długotrwałe. Tego bym nie wykluczał, niż utrzymywanie. To są innego rodzaju kwestie. Pytanie jest o to, czy ta struktura kosztów jest odpowiednia. I to jedna rzecz, a druga rzecz, no to pytanie długoterminowe, na przykład o politykę Unii Europejskiej. Jeżeli Unia Europejska rezygnuje, odchodzi od węgla, czy nawet zwalcza go wręcz węgiel, no to to też wzmaga, podnosi pewne koszty działalności dla kopalń w ogóle, prawda? No bo to... No bo płaci się płacimy administracyjnie sztucznie zawyżoną cenę za energię, właśnie zwłaszcza z węgla. To jest ten problem. Zmieniamy temat. Informacyjna dżungla na polskich drogach. Oboje jesteśmy kierowcami, panie Andrzeju. NIK opublikowała raport, z którego wynika, że wiele znaków na naszych drogach jest niepotrzebnych, a nawet niektóre są nielegalne. Ja bym się chyba z tym zgodził, powiem szczerze. Znaczy, trzeba powiedzieć jeszcze, że Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę przede wszystkim drogi powiatowe, gminne, czyli te, które są samorządowe. I tutaj już to jest po raz kolejnej kontroli Izby wskazywane właśnie na to, że zarządcy dróg tych samorządowych. Są nadgorliwi, jeśli chodzi o... Nie, właśnie odwrotnie. Często nie bardzo przestrzegają, właśnie nie bardzo kontrolują, co się dzieje na ich drogach. Nie bardzo dbają o to i nie bardzo też czasami niezbyt starannie zajmują się drogami. A czasami przepisy jeszcze nie były takie, że można byłoby karać za brak rozsądku, prawda? No bo czasami to jest brak rozsądku, jeżeli się nie oczyszcza znaku, tak bym powiedział, prawda? Znaczy są znaki, na przykład banalna sprawa, znak zarośnięty przez drzewa, roślinność, to jest najprostsza rzecz. Ale są też takie, to co Izba pokazuje, są takie dowody opieszałości kompletnej, jakiejś takiej ignorancji, jak na przykład pozostawianie znaków po terenach, na których prowadzono jakieś prace budowlane. Nie usuwa się tego i to dezorientuje kierowców. To jest kolejny taki kamyczek do ogródka władz samorządowych, które chyba cały czas za mało dbają właśnie o drogi. Znaczy nawet na pewno. Kiedyś to mieliśmy ten problem, prawda, że jak pieniądze szły na drogi, dotacje drogowe dla gmin, to często one były wykorzystywane na inne cele. No i to właściwie powiedzmy sobie tak, trzeba u podstaw pracować nad poprawą takich elementarnych spraw związanych z drogami. No to teraz z dróg w powietrze. Federacja Stowarzyszeń Lotniczych Mała Śląska Flota Powietrzna z Bytomia rusza z projektem międzygminnego transportu lotniczego. Pisze o tym Dziennik Zachodni. No to po co nam te znaki, będziemy latali samolotem? Tak, tylko każdy będzie miał, czy to będą takie taksówki powietrzne, czy to będą... czy będziemy sami musieli mieć licencję na latanie, bo to już zaczynają być pewne problemy. Nie każdy będzie nadawał się, nie każdy nadaje się, prawda, do prowadzenia statku powietrznego. Ale poza tym, jeżeli tam słyszę o jakichś takich maszynach z importu używanych, no to zaczynam się obawiać, co się tam będzie działo w powietrzu, czy odpowiednie mamy przepisy kontroli jakości tych właśnie używanych statków powietrznych, bo w przypadku statków, powiedziałbym, lądowych, czy też po prostu samochodów, to z tym marnie bardzo wygląda u nas, prawda? Nie potrafimy, czy też kolejne rządy nie chcą wręcz wprowadzić przepisów, które by odpowiednio zapewniały jakość, kontrolę jakości używanych pojazdów, zwłaszcza powypadkowych. Tutaj notorycznie się to utrąca, wszelkie inicjatywy w tej sprawie. Więc to jest pytanie, jak będzie z kontrolą jakości właśnie statków powietrznych. No, oby ktoś zadbał o to zawczasu. No to wróćmy do motoryzacji, panie Andrzeju. Optymistyczny tekst w Dzienniku, Gazecie Prawnej. Polska motoryzacyjną potęgą. Opel, Fiat, Volkswagen. Dzięki inwestycjom tych trzech marek za 3 lata Polska powinna produkować ponad 1 000 000 samochodów rocznie, no i tym samym zdobyć pierwsze miejsce w branży w Europie Środkowej. Proszę. To wie pan, to jest, powiedziałbym, nadmierny optymizm, ponieważ tam wydaje się, że przede wszystkim autor popełnił szkolny błąd, myląc potencjał z realną produkcją, bo już obecnie potencjał polskich fabryk to jest taki, że umożliwia produkcję prawie 1 000 000 samochodów. Czy też ponad 1 000 000 samochodów, gdyby wznowiła produkcję fabryka FSO na Żeraniu. Bo razem z tym zakładem zamrożonym to mamy potencjał na ponad 1 000 000, tylko że produkujemy połowę mniej. W związku z tym założenie też, że na przykład, no jest takich w tym tekście dziwnych założeń bardzo dużo niestety. W związku z tym to niestety trzeba powiedzieć sobie, że wydaje się pobożnym życzeniem, że będziemy produkować ponad 1 000 000 samochodów i niestety, nawet gdybyśmy robili 1 000 000 samochodów, to byśmy już nie pokonali Czech, którzy produkują razem z samochodami takimi do montażu, zestawami montażowymi, to robią 1,5 000 000. I niestety to Czesi nas wyprzedzili, to nas już tak na trwałe, wydaje się, czy też na długo wyprzedzili. A i Słowacja ma swoje ambicje przekroczenia 1 000 000 sztuk i są to całkiem realne. Ja bym powiedział, że większym wyzwaniem teraz dla polskiego przemysłu, naszego rządu nawet też, bo kompletnie znowu przestaliśmy mieć jakąkolwiek politykę motoryzacyjną, to jest to, żebyśmy nie stracili tego trzeciego zajmowanego jeszcze miejsca w Europie Środkowej w produkcji samochodów na rzecz Węgier. Węgrzy mają wielkie ambicje, żeby nas wyprzedzić, i bardzo o to zabiegają i są na dobrej bardzo drodze, żeby już w połowie dekady produkować więcej samochodów niż Polacy. Wspomniał pan, panie Andrzeju, o FSO na Żeraniu. To ja mam taką ciekawostkę. Okazuje się, że jest do sprzedania Polonez sprzed 16 lat. Ktoś kupił, nie odebrał tego samochodu i on sobie w magazynie tam stał przez 16 lat. Wygląda nówka, widziałem w internecie. Cena wywoławcza 15 000 zł. Polonez Atu. Kupiłby pan? Za tę cenę na pewno nie. Bo to chyba już jest jednak taki samochód, że można go sobie postawić gdzieś w garażu, oglądać, podziwiać, ale nie jestem pewien, co by było z samochodem, który przez 16 lat nie jeździł. Czy tam jednak zbyt wiele części mechanicznych nie trzeba byłoby wymienić. Także eksponat taki wystawowy, demokar, jak najbardziej, historia, ale nie za tę cenę. Historia polskiej motoryzacji. Andrzej Kublik i Arkadiusz Ekiert, dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia. Autopromocja. Come on baby, see about me. Jaki jest właściwie dzień tygodnia?

I know it's wrong. Things I ask you to do. Please leave me, darling. I don't mean to hurt you. Can we just slip away? Without him knowing you're grown. And we can both go somewhere where we are not known. Can we just slip away? Slip away, yeah. Slip away, Rański, Reggie Wooten i Mały Kwiatek. 12 minut do godziny 10. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska. Jeśli ktoś się znalazł w trudnej sytuacji i stracił dobre samopoczucie, a przede wszystkim stracił pewność siebie, to mówimy, że ma się spyszna. Zwrot ten zaciekawił panią Danutę z Gdyni. Słuchaczka w żaden sposób nie może odgadnąć jego pochodzenia. Rzeczywiście, trudno powiązać mieć się spyszna z jakimkolwiek znanym słowem, bo jedynym, które przychodzi na myśl, jest pyszny, a ono, jak wiadomo, znaczy po pierwsze bardzo smaczny, a po drugie taki, który ma o sobie wysokie mniemanie, który uważa się za wspaniałego. Tymczasem ten zwrot, mieć się spyszna, nie mówi ani o smacznych potrawach, ani o wspaniałych ludziach, a właściwie wręcz przeciwnie, mówi o ludziach, którzy wcale wspaniale się nie czują, którzy stracili tę pewność siebie. A jednak jest związek między tymi dwoma całkiem odwrotnymi znaczeniami. To znaczy, mieć się spyszna nawiązuje do pysznego jako określenia kogoś, kto ma bardzo wysokie mniemanie o sobie, kto jest bardzo zarozumiały. Otóż dawniej wyrażenie spyszna znaczyło tyle, co dumnie, z przekonaniem o swojej wielkości, z przekonaniem o swojej wspaniałości. Widzimy to na przykład w zdaniu: wyszła panna młoda, stąpając spyszna, oczki zapłakała. Mieć się spyszna odnosiło się do sytuacji odwrotnej niż dzisiaj. Miał się spyszna ktoś, kto czuł się bardzo pewny siebie. Jednocześnie używano tego zwrotu w sensie ironicznym, odwrotnym od tego, który był utrwalony. Inaczej mówiąc, mieć się spyszna służyło do opisania sytuacji, w której ktoś stracił tę pewność siebie. I właśnie ten sens ironiczny utrwalił się w języku do tego stopnia, że dzisiaj tylko on jest znany i tylko on jest używany. W tym zwrocie interesująca jest też forma słowa pyszna. Otóż jest to dopełniacz dawnego przymiotnika pyszen, który był odpowiednikiem wyrazu pyszny. Między pyszen a pyszny była taka relacja, jaka jest na przykład między godzien a godny, albo zdrów i zdrowy. Pyszen, podobnie jak godzien czy zdrów, był przymiotnikiem odmienianym na sposób rzeczownikowy, czyli identycznie jak rzeczownik. Mówiono na przykład pyszen pan, nie ma pana jakiego, i tu musiała być taka sama końcówka jak rzeczownika, a więc nie ma pana pyszna. Dziękuję panu jakiemu, pysznu i tak dalej. I ponieważ w takich wyrażeniach jak pyszna pana czy pysznu panu trudno było odróżnić rzeczownik od przymiotnika, no bo oba miały takie same końcówki, to ta rzeczownikowa odmiana przymiotników zanikła, a jej ślady mamy w postaci różnych słów i zwrotów, czy też wyrażeń, na przykład takich jak zgłupia frant, ścicha pęk, czy też po polsku. No po polsku wywodzi się ze zwrotu: mówię po języku polsku. Katarzyna Kłosińska, dziękujemy bardzo. Co w mowie piszczy? Nasza strona polskieradio.pl/trójka. one goes out to all the lovers. What can we do? We'll help this romantics. We cannot help who we're attracted to. So let's all dance and elevate each other. The diary. For this girl. Keep it this girl. Marilyn Monroe zaśpiewał Pharrell Williams. Dobra wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że Madeleine Peyrou przylatuje do Polski na koncerty 5 maja w Warszawie w klubie Palladium, 6 maja w Chorzowie w Teatrze Rozrywki, ale co dla nas najistotniejsze, 4 maja w niedzielę o 25 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy Państwa na koncert tej, moim zdaniem, cudownej artystki. 16 lat po debiucie wciąż czaruje publiczność mieszanką jazzu, popu i ogólnie muzyki świata. Audycja powstaje we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Jeśli mają Państwo ochotę być tutaj, najbliższa niedziela, 4 maja, godzina 25, to proszę teraz dzwonić do Sylwii 2 2 7 3. Burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Me to the wedding now.